خوشویستانم سلاوتان لبه تو امکاتستان باش من زریان محمد خوشحالم لبرنامه کی تایبت هات مدیدار ایوی عزیز عزیزانم برواری 24 یک للاین نتو یگرتوکان و بروژی جیهانی فیر کردن و تا تعلیم دزنیشان کراوا امش بو گرنگی دانی زیاتره بمبواره کدائی کی همو زانست و معریفه امرو ایمال لیکی روشنامانی مفکانی مروف لارادوی دنگو هول دادین قصو باز بکن لسر اوی آیا روشی خواندن و فیر کردن لگرمیان و کردستان چونه؟ بو اما بسش میوانداری صالح میرویس ما مستاو نوسر من کردوا موسا صالح بخیر بی زور سپاس با ایم سپاس با برزد موسا صالح یکم پرسیار با دست به یکم فیر کردن یعن تعلیم و تاتی بله دیاره او که خود زانین اگر باس لسر و بکنین سرطای ما پروسی پرورده و فیر کردن من هم بو بلا میسه که بابتا که روژک تایبت به فیر کرده اما ده گره تو بو گرینگی فیر کردن که چون رول ده بینی لبرچارون کردنی کمالگه لعشنا کردنی مروف به مفو ارککانی بو خوشی فیر کردن واتا پروسی اکا لگره و کمال زانیاری و زاند به کسی ددرید وک اوی که لخطاب خانه کنه با بونو کسی که تسارتا دخلیت برخیاندن کسی که هیچ جور زانه سوزانیاری کنه بطی پر بونی خون آقا کن واتا پولا کن دبرد دواتر کمال زانیاری پیدره مثلا فیری خیاندن و نوسین دبید دکری او با پروسه فیر کردن ناو بید ورده ورده زانه ستی تریش واره گرید خون آقا با خون آقا تا برزه بید و زیادر زانه ستواره گرید و زیادر لروی کمالایتی و اوانو زیاتر آشنا ده به بشتکان دکرید او نابنین پروسی فیر کردن باش روشی فیر کردن اصال گرمیان و کرسانش بابلین بگشتی چونه اوی که دی بینید دیاره اما سرطاو دبی لوبزانی پروردال رو لکی گرینگ دی بینید لجیانی گرونه همون نتو یک ده یعنی کولکی همو پیش کوتون و همو زن هموشتک و همو بنیادنان یک امراز یکمی پروردو فیر کردنه دیاده همو او همو هلو مرجیش او هلو مرجانی کلا که بابلین کردسانه تیه پر ریوا نتوان راو کو پیویست با تایبتی گرینگی کی پیویست بدرید با پروردو فیر کردن با حکمی پروردو فیر کردن کایی کی هستیاره و ام کایی هستیاره ده بیک خلکانی کی زور تایبت من معمولی لگلاب کن با تایبت من راو کو معوصای کلو پروسای جیاوم بابتی گورینی منهجه کن پروگرامه کن کاریگری هبو زنجاره او پروگرامانه که گوره و پروگرامی شوینه که ترهندره و زور ورد هلو مرجی کرسان لبرچاو نگیره و باید دبینی زور جاره او پروسانه دوائی ماوه یک لیش کردن تیه دواتر دبینید او منهجه هلو وشه تو کاری پیه نگریه به تأکید منش کاریگریان هبو لسر پروسه پرورده فیر کردن باش وزارتی پرورده خومن تا چند گرنگی بلانی تعلیمی و تا فیر کردن دا ولی ناوندکانی خواندن به دیاری کروی دیاری ما لکرسان هاوله با گرنگیدانه با پروسه فیر کردن که اصال لای خومن حالی لیستا با پروسه پرورده فیر کردن نکتن ها فیر کردن و اصال زیادر لای گرنگی دران بلانی پرورده چون لرگی لعنی پروردهی و دکریتو مروف یکی تن درست و آرام درست که دواتر او زانیاری و زانستانی که تبیت بگینید پی بگینید بلام کردوستان همون من دزانی بحکمی اوی که ام سالانی دریجه هشت ایمن نبوینید بخوانی حکومت یکی تن درست حکومت یک بمانه بمفهوم راستقینه حکومت همون او کشو آریشانی کلو کردوستان همون بپلی یکم کاریگری لسر پروردو فیر کردن کردوا وکو هر وقتم لگورینی منهجه کانو تا اوانی تر اما نه به تاکید لگلوی خطاب خانه زور بو لگلوی زانکو کان زور بو بلا ما ابینین بهوی هنی هلو مرجو ناکوکی و ورده ورده استی خویندن دا بزی و لگلوی شا نتوان را پلانی که تایبت هبید با او رجزوری که سالان خوین کاران یا خطابین لزکو کنه در اچن تایسه ما بین لشکری خلقی درچو مانه ببیکار معاونته و امش دگرته با و پروسی رخستین و پروسی پلان دانان با استعاب کردنی ام که اگرین که وقتا که ای پرودو فیر کردن لکرسان هشتا و کپیوز وجودی نبو باشا مام سازور جباس لو اکرت ک روشی خندن و کو اسال کردستان هیچ کات خراب نبو اگر خراب بیت هو کارکی چی رایت و چی لسرما والله اما پروسی پرودو فیر کردن لکردستان قسم لسره وکرد ک دبیت پلانی هبی و دبی امپروردیا هم اصلا فلسفه ای کی هبیت یعنی سبو گرفتی گوری پروردو فیر کردن لکردستان اویا براستی هیچ وکو پیویس پلانی که توکمینیه لگل ویش فلسفه پروردو فیر کردن لکرسان دیار نیه آیا تو مثلا آمانج لپروردو فیر کردنی کائینی کسی اک امانه آمانجا که لیو چیه یعنی تو مثلا کسی اک رایانیم کسی نه خوی کامل آمانجی گوره یکی لوانا آمانجی پروردو فیر کردن و تو مروف یک رابین ام مروف تحملی بر پرسیارتی خویب که ام تحملی لوتی اگه که ارکو بر پرسیارتی لأستویا بلام لای اما بحکم اوش که در کدونا و اولش که زوریش که خلق که امرو خلقی خوانوار زورترین خلق امرو لکرسان خلقی نخوانوار بیکار نی خلقی خوانوار بیکاره پیتوانه با تو هکر یه مچی ما مستم امش بپلیگن در انجامی او او کتم اما فلسفه تیگهشتنی راستقینه ما نمو با پرورده فیر کردن دو اوش پلانی که راستقینه نبوا با اوی بزن دو اصلا اما لکردستان دبی لو تیب گن با تبدیل استی خوندنی بالا او همو زنکوی لکردستان هیا دبی امرو لدنیا زنکو کن و کردنوی زنکو کن پیوسته به بازار رو یعنی زور یک لزانکوانی کردستان دوی چند ساله که تر به همو بشانه بله کردستان دام خرین لبروی امرو زانکو لدنیا بی پداویستی بازار دست برکا بلام زور یک لو بشانه که ایسا لکردستان هن دست بری بازار ناکن نبونه تا که یعنی نبونه تا کایی کی باش بوی لبازار را بتوانید کسی که لبازار را وگو کوادری بازار هن پی نگیندوا یعنی جمعه بشی زور هیا گر سالانه گیتر او درید دیو همه ده بخرین چون امرو بازار او بشانی ناوی او زانستانی ناوی باشا بنمایک که هبی بو خوندن و فیر کردن که دروز بید چیه که لای ایما او انده گرنگی پینا درید والله وکوتم ایما یکی لوشتانی ده بی زور گرنگی پینا درید یعنی پرورده یه چون هر لکونی شو دیدی زور گرنگ لسر پرورده هبو پینا اصلا زور گرنگ با پرورده کراوا تا ایما پرورده نگه اینا او آسته باشه ای کود راوی سا بونم نه ایما لگه لکون ابگر و کومال پینا اصلا لسر لین روناک بین فلسفان و تا بونم افلاطون ایجا پرورده اوه جوانی و تواوی بخلی ده سر جسته و درونی مروف یعنی اما وقت هلا یعنی پرورده که لپیش فیر کردن آیا؟ بتأکید یعنی لعنتی پرورده ای امروی که مثلا بونم نه همو او نهامت یعنی همو کیش او گرفته همو کیش او کمالات یعنی که رجانه توی بینی همو او ناسقام گیری سیاسی عابوری اقتصادی که ای بینی زور هموی پیوسته به لعنتی پرورده ای پیش دایبته همو کیش او کمالات یعنی کامر رجانه منو توی جمالیه بیله تی وی کانه و وانیا زور یک لهو کارن پیوسته به ول هشت او ناوندانه او ناوندی که نای وزارت پرورده نیتوانی و پرورده علی بکاتا انسانی کی تندرست انسانی کی آرام درست کا اگینا پرسیاره که اوه روزانه او کاری اما چی ما مستعانی اوی که تو باسی اکی که وزارت نیتوانی و اما بکا هو کاری بو چی اگر نیتا هو کاری که اوی هشتا نتوان دره و وکو پیویست گرنگی بره او ریجیتی اصلا لمفهومی پرورده نگشتو لمفهومی پرورده کردن نگرد چون پرورده بو خواهی کلوانه وکو لیانه که چاکسازی سیره کری یعنی مروف یکی آرام و چاکساز درست اگر مروف یکی که جیانی خوش بیاد مروف یکی که باوری به چاکی گشتی ها بیاد هشتا قطابی ایمه چون حتی لناواندکانی خوینده لزانکوش هستی زانکان کرد ورد سردانی زانکان که سر دیوارگانی زانکو که همون رشک راونه تو به نوستی نوانه ایزن که آتا دبیت پروردو فیر کردن بیت او کنالی کلی و تو مروف یک درست که باوری با رای اوی تر هبید باوری با قبول کردنی اوی تر هبید مروفیک آرام بید روی جسته و روی درونی واتا اما تو باسیلی و اکی که اگر بعد لوزارت و دست پیب کن واتا اگر برپرسی او وزارت کسی که پروردهی بید بوی بتوان رید پرورده و لدوی اوش فر کردن گرنگی پیب درد بله به تأکید دیسم بود نلم سالانه دعای دعای وکسیج ماریک او قطابخانه با وضع بره به هی دست بر نکردنی پیدا استیجانی ما مسلمان و مچه ما مسلمان سالانه کی او چند سالی دعای یعنی کلینی کی جوره کوتنه پرورده بله تا چند آوری لام بابتنه دوا تا چند بپیدی دوا کاری ما مسلمان هات و کارکشی اما همون من دزانیم مزوره اوهی که هشت همه لملاتا و هشت به معنا حکمتی کی تندروست حکمتی که من به معنا حکمت بیت هشت لولاتی مال لسر پی نوست آوا یعنی او کاری زوره کاریگری حزبی لسر کوی که اکان هوا به تأکید مسئله دانانی کسی که خوی لناو کشو گرفتکانی پرورده اجریابیت به تأکید رولی گوره ابیت بله یک لو حالتانی که روبروی پروسی خندن بود تو به تایبتی لیسته به تایبت کردنی ام کرتی و تا کرنوی قطاب خانو ناوندی اهلی ام حالتا چون ابینی تو کما مستای کل ناوندکانی حکومی بلین و نالی تو بله اوی کتی بینی که من برای من او خوی بو خوی را کردنی بلا خود زینوی وزارتی پردنی لبر پرسیاریتی و تا چون خود زینا خود یعنی اگر ناونده کانی اگر گرنگیدانی پیوست هبه با ناونده قطاعی بلان کرتی گشتی بلان که کرتی حکومتا و تا حکومت اگر او گرنگیدانه پی بهه با خواندنگا حکومی کان و بتوان رید وکو پیوست پیداویستی کان و جنگی یکی تواو آرام و لروی زوری قطاب خانه و لروی کمی قطابیانه و لروی گرنگیدان به ماماستاین و لروی کردنوی خولی زیادر به ماماستاین دسته برکردنی موچه لکاتی خواه به ماماستاین خولی زیادری راهنان و گشه پیدان به ماماستاین کرد تو دلنیان تو دبیده خواهن کمال کوادری باش اما که دبینی عمل قطابخانه اهلی نکان دل روی خدمت گزاری و باب یجین یعنی تو اگر سردانی قطابخانه کان کین مثلا روی خدمت گزاری زور ل قطابخانه کان روی خدمت گزاری زور لوازن اما زورگ له کارگان وای کردو اما که زورگ ل دای که باوکان پنا بنه برخویندنی اهلی بوی هسه گن ل قطابخانه کان اهلی کان ناتوان ل دکو پیوس مناله کانیان گرنگی زیادتری هم پیدر لأهلی کانو که لحکمی کان لحکمی کان با حکمی اوی هوکاری اویش که زوائی کردو موصانا او سرنزهبید لسرین کان اوی که با کت من دست برنکردنی جیانی که باش با موصاین و با کوادرانی پروردهی اما وائی کردو زیادتر او گرینگی دانه کم بیاد او پروشیه او دلسوزیه با خویندون و با خویندواره لگل اوشه او بیا پلانیش که هی یعنی بیر مانه چه ایما هر یک اگل ایما لمنو توشو بیگره لمالو دبینین جماره زور کسی مانه لمالو درچوی همو او باشه گرینگانن که لمالو بخویندانش نو هیچ یعنی اما لمالو کاریگری زور سلبیه بیا لسر اوانی تر که اخوینن که دبینی براکی خوشکی لمالو دانش تو 5-6 ساله تو اویشی گردو به نمره کی باشو به کالج کی باشو بلام امش کاریگری ابل سر پروسی پرورده امش کاریگری که هبو و برداومش پروسه که اگر بیا تو اوری کی جدی و پلانی کی جدی بوم بابته نبی بده کی پروسی پرورده برای من لواست ربیت و اسینزم تربیه یک یکی دیگه لو خالانه که با ذکر جوازی را گزیل ناوندکانی خندن و پروسی فیر کردن اما چون ابینید دیاره براسی او جا کردن و کاری برای من متی گیشتینی من کاری خرابه لکاتی که تو دو کائن ام کائنه لدر انجام ده بیهر اشنان به یک تریه بیه لدر انجام تو که دو اجار ام دو مروه به یک دکن لدو اقوناغا کجیانی پیگین به جیانی هاو سریتی پیگین خو ام دو رگزه دو اتر هر بیگ اکن ام اشنابون یعن لقتاب خانه کانو لقتاب خانه و بتایبتی تا قناغی لقتا ششی ام دوانزی بن ردی که برای من کاری که زور باشا بلان دمه مر ریگ بخرید جوان بکرید بلان او جیا کردنو یعنی هل بن ردی و دو اتر ام دو کائن زور کائنه کی نامو بیگ داره چن زور اشنانین بیگ باشا ام جوازی رگزی وای کردو که یعنی درفتی کم در خندن و فیر کردن هبید با رگزی مه من بقناعتي من او حالتي جاكرنوا حتى واي ليكرا جورا لبروش لقطاب خانا كان انا ميني لقطاب خانا كان اما خمان اشناي او ازمونوين تاجياوين يعني اگر بيتو لقطاب خانيكا رنقب او لانه شيق سلا سروش كهني حالتك رنگ بريكوتن ليرا ولوي هبيت وانيا ولا همو دنيا اشتو حال طبيعيه بلا ما متو ديواري كي گور دروس كي لبن ام دو رگسا وبيك جاري لي كي انجا يبكيتو ابو زياتر بيكترينا نامو يعني چون لشويني كي ترو لكاتي ترا كتو ام دو كاينز بيكترينا مو كاين ام بيك دانت رنگ لا استا تو بهوي دروس كرني ديواري كو بهوي ام جا كاريوا ام حالت دو بخيت نیلی هم بلام لشونی تر ولکاتی کتره بشه وی خرابتر دوباره بتو. بله لقونا غصرت های کن بو پی ک زور گرنگی بو ندرا و ک کوتنی آخود درتونی تعداد هباد امش قصوباسی زور لسر اکره که ما مستاو کو پیویز گرنگی بلانی فیر کردنی فیر خوازن نداد. اما تا چند وای لناون دکان؟ اما چه کاری گریه کیه؟ خوی او بابتی که رنگ پیشودر کمی آماجه من پی کرد اما گرفتی گوره من ابو اول پیشودر گورینی منهجه کن با خوی گورینی پروگرام ایک اگل هوا کارگان اوی کتو باسی لبکه ایک اگل لو کاری گریانی که لسر اوی کتو که خویندن با تمایی زور جر با تمایی کشو گرفتیش تناند با ماسین و کسو کاری خویند کارا اوی که داوال لوا اکرید لدی داری گشه آیا قطابی که دکرید امسال بمینه توی اپچه تا خوی اقا بچه تا پولی که تروا ببینه زور جر به های کمیتی اگه اشنی دایی که باو کانو هم لخویندن هم لپروسه خویندن و پرورده زور جر لینی سوزداری زال بسر و حالتا بای پی باشم نالقه گر گزه هیچ زور زانیالی که شفیر نبو بیدو که اسیشی زور نزبید پی باید چی تا قناقی کترو که اما اوتوماتیکین کاریگری ابی لسر نالقه لقناقانی ترا امش تنها وکوت من امش و کارگی بپلی اگم هر کاریگی لسر هین بوا لسر گورینی پیرو پروگرامه کام بوا او من جانی که گوره و خوین نوی ورد شرووی ورد نکره و با ایم هلو مرجی که لیره هیل اگل هلو مرجانی که هیل اولاتی که ترو هین را بطایبتی دا گوترید سیستمی سویدی آیا همو امانه لبرچاو گیره ایا هلو مرجی جیانی ماموسا هلو مرجی خیزانه کن هلو مرجی خطاب خانه کن همو امانه لبرچاو نگیره لدر انجام بوید دبینین اصر روشاند تا دی پاشخش لو منهجه اک منال دبیت قربانی او بریاری که گورینی منهج خوینده باشه باسی منهج و پروگرامت کرده سادو بابت کراو با انگلیزی لناندکانی خوینده ما مصاشو که پیویست بابلین کادری پیویستینی کوانا کبلیتو اما چه کاری گری ابل سر تعلیم و فیر کردن؟ بداخل ایما که سیری پروسی خویندن اکه این تنها سیری سر واقعی یعنی بلا مانه و گرینگا بداخوا مزو خرابه بلا مانه و گرینگا بلن کاکا ایم سیستمی سویدی خوانی یا سیستمی هر ولاتی که ایتر خوانی و تا تنها رو کشاما بطای بطای بلا هم گیر ما بیر من لون نکردو تا چن ایم اتوانین ام پروسه جه گیر بکن تا دا چون اتوانین جه گیر بکن تا چن امانه لانی ارینی و نرینی تا چن اگل لانی سلبی اجابی تا چن اگل ام پروسه او به روزانه دبینی پاشکش اکری لوم منجال لوی. انجای که ل خرابی بداخو، ای که ل خرابی کنی. بله اما لگلواین یعنی من علی اما زمانی زیادتر بزنی و زمانی متعبدی زمانی انگلیسی بزنی. بله من با قربانی دان نه با بزمانی دان. و اتاسه می باسی لی که قربانی دانی تلبه لی کوتاه. قربانی دان بزمان متعبدی بزمانی دای. یعنی براسی اگر او حالتانی سه لیکاتا وک وی در کوتوا لیکاتا منال نتوانی دو زمان بخوانی بطای بطیز انجا جور لشان بداخل ولا اما لکا هم خلقو هم حکمت آگای لموزعنه بی و بجدیم مسئله ورناگریت و هم دای گوباو کی تلبگانش اگان بجورک لشان ازیو بس لو اگان کم نالگی من زمان انگلیزان بلا ملکات اگ دا او زمان دای کی نازانی يعني كلا اكل لنا هل السلبيه كاني اويك ك بخوندن بزمان انجليزي لبوليك وبتايبتي زانستو بيركاري وهمول انا كانت هل بانجليزي بخوني وبتايبتي لبوليك ابن الرتي دو ابن الرتي اويك منال ايما تبيني بك اسال اقطاب خانه كانا حال سنگان دنیا بکی دبینی زوری لون زمانی کردی نزن که اما برای من بخوی کار ساده نکریم نال زمانی دایکی فیر نبی بتو زمانی کی تری فیر کی دکری زمانی دایک بتواتی آشنا بکری بذ زمانی دایک دواتر هز زمانی کی تری فیر بشه کی آسایه بلام اوی کتو دتبید زمانی یکمی خود کی با قربانی لپیناوم نال کس فیر زمان انگلیسی بیت یعنی برای من نزن يعني ما تشتور بيد كردنا وياك أو كسانى لبشتم بريارون براستي هرشي بن حس كمان دل صوزي كرد وزوزي نتوكنين أجينا ناكرد بوش يا قرباني بدري بزماني دايك لبيانو أو كأي من على كاني ما في زماني زمان إنجليزي بونا لكاتك دائما ترجع كإنهان من الآن يخومن هان دين كزمان إنجليزي بيرمانش زمان إنجليزي زماني كي تاجي هانية بلام قرباني دائما بزماني دايك باشه لکوی ام گرفتانی که باس ما کر لیانی برنامه که روشی تعلیم و تا فیر کردن لکرسان و بطیبتیش لگرمیان چون ابینید؟ ایم واقعیتی حقیقتی بیزانی لبر ایم لناو سیستمی که حکم رانی لبر لناو سیستمی که حرگانی تندرستانی یشتا یعنی با واقع بید بویل ام سیستم حکم رانی نا تندرستا وای کردو ایم هم لروی کوملایتی و هم لروي پرورده هم لكوي روكاني تروا ناتندرس بين بويا زحمت تو لكشي تاو ناتندرس لروي پرورده لروي تندرس تيو لروي سياسي و لكوي او روكاني تروا بتي بتايبتي بتواني پروسي پرورده و فير کردين كاكا بتايبتي ام كاي هستيار بتي قناقي كي باشترو بتأكيد اگر دل سوزي زياترو بدواتشوني زياترو گرنگيداني زياتر نبيت با پروسي پرورده فکر کردن من براي من پروسكا ناتواني خزمتي كي گوره با هلو مرچ بكا و خزمتي گوره با انساني امامكا چون بيرمانده چه ايما پرورده فکر کردن کومن امان جي گرنگي مثلا لوانه آماده کردن حولاتي اكي باش و چاخوازه بون آماده کردنی تاکل روی دینی و روی دنیایی و آماده کردنی فکر کردنی تاک بوده است که اون نیبشه ویژیان آمانجی هر گرینگی پرودو فکر کردن دبیر من آمانجی هم را جوری پرودم پیام خالی که زور گرینگه که هیچ نبوده بیم خاله لب چاقین آمانجی نیستمانی و نتوی پروده ها کاری که بوده است کردنی هستین یکی نیستمانی و عتبیجن الوحد الوطنیه تناند ایما نمانتوانی اگر دزبرداری هم مشتیک بین پروده و لب کنن آمانج بیتم هوکاری کی بهیز بو آمانج نیشتمانی و نتویکان من و بیتم هوکاری کی گرنگ بو بهیز کردنی هستی یکیتی نیشتمانی تناند ایمان من توانی اگر لهمون وازمان لهمون روکانی تر بهینا دبوایا پرورده و فیر کردن والی بکرید هیچ نبی هستی نیشتمانی و نتویمت بو تا آسته کی بالا که بداخل ویستا هسک انتماع بو نیشتمان و بو خاک لأستی خواری خواروه بله زور سپاس با تو ما مساکم رو لگل من بوی زور سپاس با برسد سپاس با برسد خوشویستانم اوی گوی بیستی بون برنامه کی تایبت بو لسر اوی که امرو بستو چواری یک للانتو یگرتوکانو بروش جیانی تعلیم و تفیر کردن دزنیشان کراو امش امرو لگل صالح میرویس ما مستاو نوسر گفتو گو من کل لسر ام تور من عزیزانم لیر دو بمشوی کو تامینا با القی امروی ام برنامه من تا بگشنو کی تروکات کی تر بخواتان اسمیر مخواتان لگل